بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وإذن يا الله جل وعلا تاendelea na darasa zetu bilkhusus darasa za as-siratu an-nabawiyya kupitia kitabu Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin cha Sheikh Muhammad bin Afifi al-Bajuri ash-shahir bilkhudari rahimahullahu ta'ala. Na darasa yetu ya mwisho ya Muharram 25 mwaka 1444 Hijria tulisimama kwenye fardhul hajj. Kwa hivyo leo tutaendelea na darsa hii kuanzia mwaka wa 6, kwa sababu hapo ilikuwa ndio mwisho tukio la mwaka wa 5 kama ilivyoelezwa kwenye kitabu. Tutaanza na mwaka wa 6 ambao ataanza na tukio la saria ya Muhammad bin Maslama, ambayo inafahamika kwa jina la sariyatul qurta. Kutaanzia hapo insha Allah na mengineyo yatakayofuatia kwa kuzingatia wakati wetu. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-salam. As-sanatu as-sadisa, yaqulu al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, as-sanatu as-sadisa, mwaka wa 6 yani hijiria, tangu kuhamia mtume sallallahu alayhi wasallam Madina. Mwaka wa 6 tangu mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa amefanya hijra ya Madina. Katika matukio yaliyotokeza ni sariyatul qurta, kikosi cha al-qurta au saria ya Muhammad bin Maslama, ambayo alipeleka mtume sallallahu alayhi wasallam katika sehemu ambayo itatajwa hapo. Anasema wali ashrin khalauna min muharramin as-sanata as-sadisa, kwa siku 10 zilizopita katika mwezi wa Muharram wa mwaka wa 6. Wali ashrin khalauna, na kwa siku 10 zilizopita, min muharramin, katika mwezi wa Muharram, yani tarehe 1 mpaka tarehe 6, zimepita siku 6, tarehe 1 mpaka tarehe 10 katika mwezi wa Muharram mwaka wa 6, arsala alayhi salatu wassalamu Muhammad ibn Maslamata radiyallahu anhu fi 30 rakiba, alimpeleka mtume sallallahu alayhi wasallam, alimpeleka Muhammad bin Maslama akiwa pamoja na wapanda farasi 30, fi 30 rakiba, akiwa pamoja na wapanda farasi 30, lishanni lgharati ala bani Bakri bin Kilab, kwa ajili ya kufanya mashambulizi dhidi ya kabila la bani Bakri bin Kilab, kwenda kuwashambulia. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Muhammad bin Maslama aende kuwashambulia banu Bakr bin Kilab, alladhina kanu nazilina binahiyati dhariya, banu Kilabi ambao walikuwa wakiishi na kishughuli wenye kushikia katika sehemu ya dhariya, yani wenye kuishi hapo, makazi yao yako katika sehemu ya dhariya. Hapa naeleza kwamba dhariya ni qaryatun, ni kitongoji libani Kilab ala tariqi al-Basra, ni kitongoji ambacho kiko njia ya Basra, njia ya kuna Basra, na kitongoji hiki ni cha bani Bakr au bani Kilab. Wa hiya ila Makkah aqrab, na kitongoji hicho au kijiji hicho kiko karibu zaidi na Makka kuliko Madina. Ijtamaa biha banu Sa'd wa banu Amr ibn Hanzala lilharbi, walikusanyika katika kijiji hicho بنو سعد بني عمرو بن حنظلة kwa ajili ya kupiga vita, thumma stalahu wan nisba kwa ajili ya kupigana vita, thumma stalahu kisha wakapatana, wan nisbat ilaiha dharawi dhariya dharawi dharawi kama ilivyokuja katika mu'jam al-buldan ya al-yaqut al-hamawi fasara ilaihim yakmunu an-nahara wa yasiru al-layl akawaendea wao hao banu kilab hali ya kuwa anajificha katika wakati wa mchana na anatembea katika wakati wa usiku. Kile kikosi kilichotumwa kikawa wakati wa mchana kinajificha mahali kinapumzika, usiku kiingia wanaanza safari wanaelekea, kwa sababu baina masafa yaliyopo baina ya kijiji cha Dharia na Madina ni siku saba, ni usiku saba. Wametembea usiku wa kwanza, usiku wa pili, usiku wa tatu, mpaka usiku wa saba ndio wanafika katika kijiji hicho. Kwa hiyo wakawa wakati wa usiku wanatembea, wakati wa mchana wanajificha. Hatta dahamahum faqatala minhum 10, mpaka akawavamia wao na akaua katika wao watu 10, kikosi hicho kikiongozwa na Muhammad bin Maslama. Waharaba baqihim, na wakakimbia waliobakia katika wao. Fastaqat as-sariyatu an-na'ama washiyah, kikosi kikateka kikaswaga, kikawaswaga wanyama na mbuzi na kondoo, kikawaswaga wote. Waadu raji'ina ila al-madina, na wakarudi hali ya kuwa ni wenye kurejea Madina. Waqad iltaqaw wa hum aidun bi Thumamah bin Uthala al-Hanafi, na walikutana njiani, walikutana na hali ya kuwa wao ni wenye kurejea Madina, walikutana na Thumama ibn Uthala al-Hanafi, yani min bani Hanifa, min udhamai bani Hanifa, katika wakuu wa bani Hanifa, wale ashrafu na udhama wa bani Hanifa kule sehemu za Al-Yamama. Mkubwa wao ni huyu Thumama ibn Uthala, walimkuta wakamchukua wakamteka, yani min udhamai bani Hanifata, faasaruhu wahum la yaarifunahu, wakamteka na hali ya kuwa wao hawamjui, hawamjui nani, wakamwona wakamteka, wakamchukua mateka yani. Falamma atau bihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam arafahu, wakati walipomwendea naye mtume sallallahu alayhi wasallam alimtambua mtume sallallahu alayhi wasallam, walipokwenda naye kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mtume akamtambua, huyu si Thumama ibn Uthala ambaye ni katika udhama wa bani Hanifa. Huyu mtume sallallahu alayhi wasallam akamtambua. Waamalahu bimuntaha makarim al-akhlaq, na akaamiliana naye akamtendea yeye ukomo wa tabia tukufu, yani ukomo wa makarim al-akhlaq, mwisho wa akhlaq. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamiliana naye kwa akhlaq za juu kabisa, akamkirimu akamfanyia ihsan. فإنه أطلق إساره بعد ثلاث أبى فيها الانقياد أبى فيها الانقياد للإسلام. وهكذا alifunguliwa pingu, أطلق أو أطلق متوما سما alifungua pingu, alifungua إساره pingu zake بعد ثلاث بعد ينسيكو تاتو بعد ثلاث بعد ينسيكو تاتو yani baada thalathi layali, angesema baada thalathatin basi ingekuwa ni baada ya siku tatu, yani thalathati ayyam, sawa. So, baada thalathi lay baada thalathi layali baada ya siku tatu alifungwa yule mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mfungueni baada ya siku tatu. Aba fiha al-inqiyad lil-islam, alikataa katika siku hizo tatu kufuata Uislamu, kila akiambiwa jambo la Uislamu anakataa. Baada an uridha alayhi, baada ya kudhihirishiwa Uislamu juu yake, akiambiwa Uislamu, Uislamu kwa hivi na hivi na hivi, kila akidhihirishwa anakataa ndani siku tatu hizo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mfungueni, msimfunge tena. Walamma raa Thumamatu hadhihi almuamala, Thumama ibn Uthala alipoona muamala huu, wa hadhihi almakarima, na alipoona matukufu haya, رأى من العبث أن يتبع هواه ويترك دينا عماده المحامد. أكاونا nikatika mchezo, katika jambo la upuuzi la mchezo, kufuata matamanio yake na kuiacha dini ambayo nguzo yake ni mambo mazuri. Wayatruka dinan, na kuiacha dini ambayo imaduhu nguzo yake almahamidu ni mambo mazuri. Sasa mimi niache nifuate matamanio yangu, nimeambiwa kuhusu Uislamu, Uislamu wenyewe ndio huu, dini yenyewe na hii na mambo haya, niache kufuata jambo hili nifuate hawa ya nafsi yangu, itakuwaje? Faraja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aslam ghaira mukrahin, akarejea kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, akasilimu na akasilimu pasi na kutenzwa nguvu. Kwa sababu pale angesilimu inaonekana kama vile anasilimu kwa ajili ya ya ili afunguliwe. Kashafunguliwa, kashakaa ametafakari, basi akarudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kusilimu pale pasi na kutezwa nguvu na yote. Wa khataba ar-rasula sallallahu alaihi wasallam biqawli, na akamsemesha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kauli yake, kwa kusema kwake, akawa anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammadu, ewe Muhammad, wallahi ma kana ala al-ardhi min wajhin abghadhu ilayya min wajhik, ninaapa kwa Allah haukupatikana juu ya ardhi uso wowote uliochukiza zaidi kwangu mimi kuliko uso wako. Yani hakuna mtu ambaye alikuwa anamchukia kama wewe katika hii dunia, hakuna mtu ambaye alikuwa anamchukia kama wewe Muhammad. Faqad asbaha wajhuka ahabba alwujuhi kulliha ilayya, umepambaukiwa uso wako, yani umekuwa uso wako unapendeza zaidi katika nyuso kuliko nyuso zote. Ahabba alwujuhi, napendeza zaidi katika nyuso kulliha zote, ilayya kwangu mimi, uso wako sasa hivi ndio unapendeza zaidi kuliko uso wote katika ardhi. Wallahi ma kana ala al-ardhi min dinin abghadhu ilayya min dinik, ninaapa kwa Allah haukupatikana juu ya ardhi, haikupatikana juu ya ardhi dini ambayo inaichukia zaidi kuliko dini yako. Hakuna dini ambayo inachukia kama huu Uislamu, ndikuwa nauchukia sana Uislamu. Faqad asbaha, basi imepambaukiwa hiyo dini, ahabba dini kulihi ilayya, ndio dini inayopendeza zaidi kuliko dini zote kwangu mimi. Wallahi ma kana min baladin abghadhu ilayya min baladik, ninaapa haukupatikana mji wowote unaochukiza zaidi kwangu mimi kuliko huu mji wako wa Madina, na uchukie ulikuwa mji wa Madina. Faqad asbaha ahabba albilad ilayya, sasa umekuwa unapendeza zaidi katika miji kwangu mimi. Fasurra alayhi salatu wassalamu kathiran biislami, akufurahishwa mtume alayhi salatu wassalam sana kwa kusilimu kwake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafurahi sana kwa vile alivyosilimu Thumama ibn Uthala al-Hanafi. لأن من ورائه قوما يطيعونه, kwa sababu nyuma yake kuna watu wanaomtii. Mtume sallallahu alayhi wasallam yatazama mambo kwa upana zaidi, kwa hiyo akaona kwamba huyu usilimu kwake ndio ukombozi kwa jamaa zake, wataslimu tu jamaa zake kwa sababu huyu ni mtu anayemtii. Walamma raja'a Thumamatu ila biladihi, wakati aliporejea Thumama kwenye mji wake, marra bi Makkata mu'tamira, alipitia Makka hali ya kuwa mwenye kufanya umra, wa adhhara fiha islamahu, na akaudhihirisha katika huo mji wa Makka, akadhihirisha uislamu wake katika mji huo wa Makka. Faaradat Quraishu idhaahu, wakakusudia Makuraishi kumuudhi, kumfanyia jambo la udhia, wakakusudia kufanya hivyo. Fadhakaru ihtiyajahum lihububi liyamama, wakakumbuka mahitajio yao au kuhitajia kwao nafaka za aliyamama, alati aliyamama ambayo, minha Thumama, kutoka kwenye aliyamama hiyo anatokana Thumama. Asema fadhakaru ihtiyajahum lihububi liyamamati alati minha Thumama tu fatarakuhu, wakakumbuka kuhitajia kwao nafaka za aliyamama, aliyamama ambayo katika aliyamama hiyo ndiyo anatoka Thumama, fatarakuhu wakamwacha, kwamba tukimuudhi huyu kama tutampiga huyu au tukimfanyia jambo lolote baya tutajidhuru wenyewe, kwa sababu huyu Thumama bin Uthala atoka Al-Yamama, sisi chakula chetu chote nafaka zetu zatoka huko Al-Yamama, ngano, shairi na vitu gani vitoka Al-Yamama. Sasa tukimuudhi mtu huyu, na huyu ni mkubwa huyu, wanaweza kutukatia sisi msaada, alafu tutadhurika sisi. Watu wa Maka wakalikumbuka hilo. Wa maa dhalika, na pamoja na hayo, faqad halafa huwa alla yursila ilayhi min al-yamamati hububan hatta yu'minu. Aliapa, alikula kiapo yeye Thumama kutowapelekea wao kutoka Al-Yamama nafaka yoyote mpaka waamini, kwamba wa jamaa wa Maka mimi sitawapelekea nafaka, nitawaambia jamaa zangu tuwakatie suala la nafaka, tusipeleke kwa chakula mpaka waamini. Fajahidu jiddan, wakapata tabu, wakapata ukame mno, wakapata tabu mno. Walam yarau buddan min alistighathati bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na wao hawakuona budi isipokuwa kuomba msaada kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wa Maka wakataka wakapita kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa'amalahum alaihi salatu wassalam bima jubila alayhi min ash-shafaqati wal marhama, akaamiliana nao Mtume alayhi salatu wassalam, hawa watu wa Makka, kwa vile alivyopewa yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, bima jubila alayhi, kwa vile alivyopewa, kwa vile alivyoumbwa yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam juu yake, min ash-shafaqati, nao ni upole, min ya bayan nasema nao ni upole, wal marhama na huruma, akaamiliana nao kwa huruma. وأرسل ذي ثمامة أن يعيد عليهم ما كان يأتيهم من أقوات اليمامة. أكبلك وجوم بمتوم صلى الله عليه وسلم أكبلك وجوم بمتوم صلى الله عليه وسلم ثمامة ورجشيا واتوا مكة كل أنباش كلكوا كنا وجيا واو كتك في كولا كتك اليمامة من أقوات اليمامة كتك في كولا في اليمامة كم بابيني في كولا مسوى كتلي مسوى كتلي مسوى نيمة. ففعل أكفانيه ثمامة ابن أثالة. وقد كان لهذا الرجل الكريم الأصل, نابل أليكوا أنا هو أنتم كريم وأصل, هو أنتم من يتكوف وأصل, فليكوا أنا نيني قدم راسخة في الإسلام وشجاع ويكثبيت كتك الإسلام, فليكوا أنا وشجاع ويكثبيت في الإسلام عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم, baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, mara tu baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani mtu huyo alikuwa na umadhubuti katika Uislamu baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hina martadda aktharu ahli biladi, wakati waliporitadi wengi katika watu wa mji wake, kama inafahamika kwamba katika fitna aliyoleta kule Musailima al-Kadhab alidai utume, alafu pia vile vile walishawishika watu wa Al-Yamama kurtadi, wakaacha Uislamu wakaingia katika ukafiri baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika watu waliobakia kwenye Uislamu na kuthibiti sawa sawa ni Thumama ibn Uthala al-Hanafi radiyallahu anhu. Kuna nasema waqad kana li hadha ar-rajul al-karim al-asl qadam rasikhatin fil islami عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حين ارتد أكثر أهل بلاده. حقيقة palikuwa kwa huyu mtu mwenye asili tukufu, palikuwa na ushujaa wenye kuthibiti katika Uislamu baada ya kifo cha Mtume صلى الله عليه وسلم, wakati waliporitadi watu wengi katika mji wake. فكان ينهى قومه عن اتباع مسيلمة الكذاب, فكان ينهى قومه عن اتباع مسيلمة, نا alikuwa anawakataza jamaa zake kumfuata مسيلمة الكذاب. ويقول لهم, نا alikuwa anawaambia, إياكم وأمرا مظلما لا نور فيه, تحذريني na jambo lenye kiza ambalo halina nuru ndani yake. Jambo la Musailima ni jambo lina giza halina nuru. Wa innahu la shaqa'un katabahu Allahu ala man ittaba'ahu, hakika huo ni uovu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemuandikia yule ambaye atamfuata Musailima. Fathabata maahu kathiru min qawmihi radhiallahu anhu, wakathibiti wengi, wakathibiti pamoja na yeye wengi katika jamaa zake radhiallahu anhu. Kwa watu wakathibiti katika Uislamu wao, hawakuyumba, hawakuritadi. Nasalullah lana walakum alafi wa salam. Naam, ghazwat bani Lihyan. قال رحمه الله تعالى: غزوة بني لحيان. بنو لحيان هم الذين قتلوا عاصم بن ثابت وإخوانه، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا عليهم متشوقا للقصاص من عدوهم حتى ربيع الأول من هذه السنة، فأمر أصحابه بالتجهز ولم يظهر مقصده كما هي عادته عليه الصلاة والسلام في غالب الغزوات، لتعمى الأخبار عن الأعداء. وولى على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وصار في 200 راكب معهم 20 فرسا، ولم يزل سائرا حتى مقتل أصحاب الرجيع، فترحم عليهم ودعا لهم. ولما سمع به بنو لحيان تفرقوا في الجبال، فأقام عليه الصلاة والسلام بديارهم يومين يبعث السرايا فلا يجدون أحدا، ثم أرسل بعضا من أصحابه ليأتوا عصفان حتى يعلم بهم أهل مكة فيداخلهم الرعب، فذهبوا إلى قراع الغميم ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهو يقول: آيبون تائبون لربنا حامدون، أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. نعم، غزوة بني لحيان. فيتا في بني لحيان تمعنا مانزو كبيسة تسيما وما يكسيما سارية بس نفيله بكوسي أما بمتومة صلى الله عليه وسلم هو أنا فيتومة وما صحبة زاكي كوين دكتكا ميجي فلاني كوا جيلي ما بيجانو. Kikosi ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuweko kinaitwa Saria, na kama alihudhuria inaitwa Ghazwa. Sasa hii iliyotangulia hapa Al-Qurta ilikuwa ni Saria, ambayo ni Saria ya Muhammad bin Maslama, alimtuma Muhammad bin Maslama. Ama hii ya pili, hii ni Ghazwa kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe alikuwepo Ghazwa Bani Lihyan. Banu Lihyan humu alladhina qatalu Asim ibn Thabit wa ikhwana. Hawa Banu Lihyan ni wale ambao walimuua Asim bin Thabit na wenzake, waliwaua. Walam yazal Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hazinan alayhim, aliendelea Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni mwenye kuwahuzunikia wao. Mutashawiqan lilqisas min aduwihim, mwenye kutamani kisasi kwa maadui zao, kwamba atakulipiza kisasi, kuwalipizia wale maadui waliowaua kina Asim bin Thabit. Mutashawiqan lilqisasi, mwenye kutamani qisasi, min aduwihim, kwa maadui zao, hatta rabi'in al-awwal min hadhihi as-sana, mpaka ulipofika mwezi wa rabi'in al-awwal, mwezi wa mfungo sita, mpaka ulipofika mwezi wa rabi'in al-awwal katika mwaka huu. Fa amara ashabahu sallallahu alayhi wasallam bitajahuz, akawaamrisha masahaba wake, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaamrisha masahaba zake kujiandaa. Walam yudhhir maqsadahu au maqsadahu, walam yudhhir maqsadahu, yani makan qasdihi, ismu makan, akudhihirisha, akuwadhihirishia mahali pake makusudi, mahali alipokusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakudhihirisha kwamba anakusudia kwenda wapi, kwamba jamani twendeni lakini tunakwenda mji fulani, hakudhihirisha. Walam yudhhir maqsadahu, na kudhihirisha mahali pake pa kukusudiwa au mahali alipokusudia. Kama hiya adatuhu alayhi salatu wassalamu fi ghalibi lghazawati, kama ilivyokuwa ndiyo kawaida yake kudhihirisha kwamba jamani tunakwenda kwa bani fulani, tunakwenda kwenye kabila fulani, tunakwenda kwa bani Quraidha. Alikuwa akidhihirisha wazi, ndiyo kawaida yake. Kama hiya adatuhu alayhi salatu wassalam, kama ilivyokuwa ndiyo ada yake Mtume alayhi salatu wassalam fi ghalibi lghazawati, katika vita vingi alikuwa akilidhihirisha hilo, ila katika tukio hili vita hivi na vita vya Tabuk. Hakudhihirisha Mtume صلى الله عليه وسلم maksadi yake. Limadha litaamal akhbaru anil a'da'i, ili zijifiche habari au ili zifichike habari, pia naweza kusema ili zijifiche habari kwa maadui, maadui wasijue kitu. Wawalla ala almadinati ibn ummi maktumin, na akamtawalisha Madina ibn ummi maktum radiyallahu anhu, kwamba wewe utabaki hapa, utawasalisha watu, utahukumu kesi zao, tulisimamia jambo la mji. Wasara fi mi'ati rakibin ma'ahum 20 farasa, akaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na pamoja na wapanda farasi 200. Alikuwa akaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na wasafiri 200 waliopanda wanyama 200, ma'ahum 20 farasa, na hali yakuwa pamoja na wao farasi 20. Walam yazal sa'ira hatta maktali ashabi rajii, na aliendelea kwenda mpaka alipofika mahali walipouliwa watu wa arrajii, kisa cha wale ashabu rajii walipouawa pale katika masahaba, mpaka akafika pale. Fatarahama alaihim, akawaombea rahma juu yao. Wadaa lahum, na akawaombea dua wao. Walamma samia bihi banu lihyana tafaraku fil jibal, walipomsikia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam banu lihyan, wakati banu lihyan walipomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam walitapanyika katika milima, wakimbia milimani huko wakatawanyika. Fa aqama alaihi salatu wassalam bi diyarihim yawmain, akakaa akafanya ukazi Mtume sallallahu alaihi wasallam, akafanya makazi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miji yao kwa siku mbili, akakaa pale pale hakuondoka. Yab'athu saraya fala yajiduna ahada, anatuma vikosi hawampati yoyote. Anaweza kutoa kikosi kimoja tu 30, nendeni upande huu, na nyinyi 30 nendeni upande huu, watafuteni, lakini hawakupata mtu. Thumma arsala ba'dha min ashabi liyatu usfana, kisha akawapeleka baadhi katika masahaba zake ili waende mpaka katika mji wa Usfana. Akakitoa kikundi kimoja pale, akamwambia nyinyi elekeeni upande wa Usfan, hatta ya'lama bihim ahlu Makka, ili wajue wao watu wa Makka. Nendeni mpaka Usfan, watu wa Makka wajue kwamba nyinyi mmefika hapo. Fayudakhiluhum ar-ru'b, ili iwaingie wao hofu, ili awaingizie wao hofu. Fayudakhiluhum ar-ru'b, ili awaingizie wao hofu, wasikie kwamba kuna Waislamu wamefika mpaka katika mji wa Usfan. Usfan ni karibu na Makka. Fadhahabu ila Qura'il Ghamim, masahaba wale waliotumwa wakaenda mpaka katika mji wa Qura'il Ghamim. Thumma rajaa alayhi salatu wassalam ila al-Madina, kisha Mtume alayhi salatu wassalam akarejea Madina. Wa huwa yaqulu, na hali yakuwa anasema, aibun taibun li rabbina hamidun, a'udhu billahi min wa'tha'i as-safari wa ka'abati al-munqalabi wa su'i al-manzar fi al-ahli wal-mal. Mtume sallallahu alayhi wasallam, akhrajahu Muslim min hadith Abdullah bin Umar, akawa anasema aibun, dua ya safari, mtu akitoka safari arudi nyumbani akasema aibun, hali ya kuwa aibun, sisi ni wenye kurudi, taibun ni wenye kutubu kwa Allah, lirabbina hamidun, ni wenye kumhimidi mola wetu tu, sisi tunamshukuru yeye na kumhimidi yeye tu. A'udhu billahi min wa'tha'i safar, najikinga na ilinda kwa Allah kutokana na mashaka ya safari. A'udhu billah, nataka hifadhi ya Allah nilinde na nihifadhi, min wa'tha'i safar, kutokana na mashaka ni tabu za safari. Wa ka'abati al-munqalab, na huzuni za mageuko, huzuni za kurudi, mambo mbalimbali ya kuhuzunisha. Kingi Allah, wasu'i almandhari fi al-ahli wal-mal, na mandhari mabaya kwa ahli na mali, yani kirudi nisije nikakuta mambo mabaya kwa ahli zangu na mali yangu. Allah ni kingi na hilo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaomba dua hiyo, aibun taibun li rabbina hamidun, a'udhu billahi min wa'tha'i safari ka'abati al-munqalabi wa su'i al-manzari fi al-ahli wal-mal. Naam. باقي الوقت باقي المسائل.